دجوان پانو کجمن وکڑ جانا نا ستا لغمان گرزی جم سرگردانا کرش پمی ستا دشنی روزی یادونا ذهن كرا ترا غللو أرمانا زچتا باند مين شم بيل دلو زك اوش در تتيري جم لخ بلزانا تخرا شرا شرا شپ خوبو كي یو دم نه پسو سو زل هزارانا شکولا گانی د دنیا برا نهیر شی چی یو زی شمشتا دعی شکل بوستانا خوار جاوید بپ جنگی سنگ دا دکڑن تقدير داسي جدا كريم لتانا